أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yenente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko mbokki julit yi no ngi and ak yeen ci tere borom bi tabaarak wa ta'ala batay ni tollu ci sura a'raf ci kattanu borom bi tay ñu jël ben aya muy aya 150 ben aya bi sunu borom subhanahu wa ta'ala diñ ci jangal mbir yi di ñew yoyu ba ci jitu moy al ghadabu min tiba'il bashar fala yulamu alayhi al mar ومهما بلغ من الكمال كالانبياء دا نجانغ تاي مير ناتيو دومو ادم الا يالا بيم بيندي نيت دا فا داف سي موم موي مير لي تخ موي مير نا نياري مير لا يني ساي غاي مير نдах دانيو لال سا ديني يني ساي غاي مير ndax dañu lal sa aduna ñaar yoy mo fi nek mer momu yalla bind def ko ci nit nga xamne kenn waru ci xass nit amul kenn ku dul mer même sunu borom sax day mer même sunu borom day mer way mer ak sunu mer wuté na ben borom xam xam dafa nek ci tefesu geej gi muy deñu di taw all bi lendeum deñu di dal melax bi melax ndox mi di soteku mune len haza asaru rahmatillah li dey yermande yalla la kon su mere nu mo wara mel su mere kon nan la wara mel allahu akbar ana ben cassette bu nek ci internet bi ben image ben film ben borom xom xom buñu tecc ci kasso bi depuis 10 ans lañ ko tecc te dina 5 ans yaakar na mu dess mu ngi tuddu Khalid Rashid Khalid Rashid non la tuddu dafa def ben CD mu ngi ci internet bi mu tuddé ko Ghadabul Jabbar meru yalla ci phénomène catastrophe bi amone Indonésie songu Europe nga xamné Asie bi yépp la fagaagal moy geej gi bi mu génné songu hôtel yi ray doomu adama yi mune li meru yalla la non la tuddé waxtaan wo bokk julit yi mer nature doomu adama la kenn ci ngagn nit lutax diw di mer mom muy borom xam xam di mer yo waro mer way pourquoi waro ma mer dana jang tay hatta yonenti dañuy mer waye nan lañuy meré nan la nitu yalla di meré nan la nitu diiné di meré nan la nitu aduna di meré lol tamit dafa jara xam lan motax ngay mer yonenti bi alayhi salatu wassalam buñu toñon yalla day mer kanam gi songer sallallahu alayhi wasallam mom du mer ngir intérêt bopam waye day mer ngir daño xoti hormal islam bu len fatte ne nek na ci yoon di dox ben way pogné ko ci ginnaw tepp xecc ko ba bat bi deretal xam nga yaram bi dafa wexon sallallahu alayhi wasallam yaram bi da wexon motax bu teddon sax ci lu waw da ngay gis bu joge lolu der yaram bi deretal dafa wex tal yaram bi set wicc so xolé yaram bi wéxay bi day melni da nga dancé def ay dañ ko moñalé or da ngay gis muy génné ay lumière kanam gi defal sept wilair nañ ron tousngal melne yalla moko tousgalal bopam sikim bi ñuul fat am fi ay ciap bi jaaw ben arab neena ba yonent bi joge makka ñew medine dama ñew doon xol ndax ki yalla ko yoni mu ñew ma ñew fek ko mu tok mbolo mu yor ko mu ne fa lam mastabantul wajha araftu annal wajha laysa bi wajhi kazza dama ne jak goor gi xol ko ma xol kanam gi ci la mbir mi leer ci man ma xamne borom kanam gi du fen kat ki lum wax deug la yalla ko yoni Allah innahu an-nabi sallallahu alayhi wasallam dana mer de way la motax mu don mer suñu xotte hurma diine lay mer mu ngor kon mer natiru doomu adama la ñep kenn muccu ci yonenti sax dañuy mer waye ahlul kamali la yakhruju bihimul ghadab ila haddin an yaqulu aw ya'malu ma laysa bi khairin aw salah nit ñu bax ñi danañ mer de nit ñu mat sekk ñi danañ mer waye mer gogu du len pousser du len yobbu ñu wax wala ñu jëf lo xamni def len di ngenn ci mbax dañ mer trop waye dañ tey sen bop très sen tey sen tranquillité ba ki def jëf ci xamne kat ki waxul ak man waye merna yenenbi ali sallatu wassalam ben way fek nako muy dem waji pogné ko ginnaw ba bat bi deretal yenenbi gest ko munako jox ma ci alalu yalla ci alal di ñu denj ko baytul mal nañ ma ci jox yenenbi dan nako wa bay sama bu mu dal di bay yenenbi ne dem len ngeen jox ko li kay jarul pogné laaj ma rek ñu jox la sallallahu alaihi wasallam kan mo ñëmé pogné tay Macky Sall ne ko jox ñu ci alal ji yalla Senegal gi dañ ci bok alal ji sunu alal la dañ ci fay ci emboy ku ko ñëmé fikkati sa loxo kan mo ñëmé dem pogné ben khalif général tay ci sunu khalifa yi ne ko jox ñu ci alal ji ku ko ñëmé boko pogné dé après niw ngay nek bo pogné khalifa bi niw ngay nek bo pogné Macky Sall mom ci kasso bi ngay dé sallallahu alaihi wasallam nak nit pogné nako té dara fekk ci luddul jamm nit ñëw na ba ci jakam ji comme nima ko faral di waxe jakam ji jakka ji gën ci jakka yi wala ginnaw makka jakam mo gën ci jakka yi wala ma bayna minbari wa qabri rawdatun min riyadil janna fiyenen di daan taxaw di khutba ak fiñ ko sul bo fa taxawé rek bo fa togué rek ya nga aljana da nit ñi di ko rayenté pour tok fa dañuy añ mak chaque jour buñu ubé jaaka ji nga gis ko am ko blessé ndax ñi fa bëgg tok da nga gis nit fanan ci porte bi ndax bëgg tok rawda rawdatur rasul bo togué rek nelaw mu leer na du nga firdaws digënté fiñ ko denc ak fim doon khutba rawdatun min riyadi yone jardin la ci jardin aljanna yi fofu dafa bok ci aljanna am ngeen jakk ju mel nonu fi jakk joju nit ñew genné wa yalla am taxaw di saw ci sahaba yi jël ay jasi omar ñom ali usman ne dañ koy ray da bayi len jambur yone timna bayi len ko baye waji taxaw talal wa yalla ji nan len ni di soti gaay enti na dal len rek bayi len ko rek waji di len won deug bop ak delenkan damay saw bamou nekh ma yoy yene ñan di soti di na bayi len ko rek ma waji bañu baye ko mum saw ba pare yoy enti na soti len ci saw arab bi ben baagu ndox subbu alal bawlil arabi subban min alma soti len ci baagu ndox ñu dem indi ndox soti ci yent bi ñew ci mbagge ne ko saway fi place yi kenn du ci saw fi dañuy ci jaamu yalla lu melni bu la dikkele nga dem ci ginnaw nga yent bi nim wax ak mom ndaysan mune allahumma arhamni warham muhammada wala tarham ma'ana ahad sallallahu alayhi mune yow yalla wala waji mune yow yalla nang ma yeureum mak muhammad waye keneen nak bul ko yeureum ñan lay wax bu len buñ len yeureum moy ñi taxaw yor jasi bu ko dor ñent dina ko saay deed way ñi say mbokk lañ ñaanal len yeurmeunde yeurmeunde yalla dafa yaatu xana xam mo li nga def ni moy day yaqtal wasi'ata khatal nga lu yaatu khatal nga lu yaatu mune waji waji ne yonent bi lan mo yaatu mune ko yeurmeunde yalla dafa yaatu bul ko khatal aji ne ko deug deug yow yalla la yoni ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah ko deug deug yalla la yoni param xam xam ni ne a joju yalla yonent bi sevé na ci mom ñet ñi jangale hadith bi diko firi ñi ne borom xam xam ni ne wa joju yonent dindi na ci mom ñet bu ñeuk bimu ko ñeuk dindil moy dem safara ndax ku dem ba medina difa saw suñ la reey fo jëm safara nga jëm direct ku saw ci jakk yonent bi ñu reey la direct ñaarel bi moy yonent bi sevé nako ci febar ndax kuy kuy saw ñu lay door sa saw day dag lay jural febar ñettel moy yonent bi sevé na jakk ji saw yi tasarowul bayina ba géré na ba waji saw ben place mu neexa wis imaginer bu doon saw ñukoy door su paré fan lañuy wis ko xam saw yi fu ñuy nek gis nga yonent bi sallallahu alaihi wasallam da na merdé baye meram dawul feñ xana ñu xotti horma yalla mer bi feñ ci kanam gi nga gis kanam gi changé suñu gisé yonent bi kanam gi changé rek dañuy xam amna lu xew Allahu akbar sallallahu alaihi non nak la nit ñu bax ñu mel nit ñu bax ñi dañuy mer waye yalla mo leen di géré ba duñu wax wala ñu jëf lo xamantene du yoon lo xamantene jaadu ñoo ñu rewuñu ñun ñun buñu méré fi nekk ni dañuy dama yax ñaata kër tas té méré ko tas ñaata liggéey ñoo yaq lu ko yaq ñaata digënté ñoo yaq ñaata and ñaata bayyi yu bayyi doom ñaata doom yu bayyi ñaata jëkër ak jabar lu ko indi mer mo dox waji ñew ci yenenbi alayhi salatu wassalam ne ko awsini ya rasulullah mu ne ko la taghdab bul mer waji xeb affaire bi وكرر مرارا فقال الرسول لا تغضب اجينا وا يونت وخاتال لنين منكو بول مير واجينا يونت بي وخاتال منكو بول مير واجي بغا ديم يونت بي خيتشكو مو توك نيكو ليس السديد بسرعه انما السديد من يملك نفسه عند الغضب نيامبار نيكول سي بري jambar nekul ko meun yenu ko ba ci kaw ndul ko ci suuf jambar moy nga mer meuna teye sa bop ba do def njaaxum moy jambar nga mer teye sa bop ba do def lu bon est ce que tay lolou am nañ ko han leysan ben borom xam xam da don japp ñu ne kenn ci siti yonnati bi alayhi salatu wassalam zainul abidin muy japp jambi diko sotil keul gi ngi tok di japp jamba ngi soti tim ko keul gi satal gi wacc recc da dal ci bob bi satal weñ ni tel ci bob bi mune ni gis deret mune ni jambi ne ko jambi ne ko wal kazimin al ghaiz yalla bëgg na ñi won mer mu ne kazamtu ghaizi man na sama mer jambi ne ko wal afin anin nas yalla bëgg na ñi balati mu ne ko afawtu an kibalna la mu ne ko inna allaha yuhibbul muhsinin mu ne ko demal libere na la tegal satal bi nekato jam demal li wajhillah demal lol lan lañ ci deg jami dembi ñoo gën gori tay ala jambom ni mu degge diine ak ni mokale alquran waye xolal serigne bi ko mom sangam bi kon koku limuy dund ki di japp melni kon jambu melni la war am allahu akbar xol ay ay rek lañu waxante ken degul lu xew wal kazimi sigina xol ko xamne serigne bi merna muneko wal kazimin al ghaiz muneko kasamtu ghaizi muneko wal afina anin nas mun afautu anki inna allaha yuhibbul muslimin muneko liberena la li wajhi allah gorel na la ci katane yalla demal yele say bagage demal fula neex demal am nga liberté nekato jam tay yow so waccion ni beug ndogu fek sa jabar tardel ndogu bi nga ñew ba ñu ne dog jonna nga lek tandar ba gisoo ya cey aju nga ni soxna ci munela dama bu la xole bo xole soxna munela wal kazimin al ghaiz wal may wal kazimin al ghaiz dang koy song ak ay kurpeñ boko xol bu la xolal ne la nga xol ku xulli ko beut diko wone ndog bi da tarde munela wal kazimin al ghaiz so ay tandarma bi nga koy sandi de wal kazimin al ghaiz lan nga dag mayab wor depuis suba nga nal ma wal kazimin al ghaiz xolal ke deret mo don sote ku deret bi keul gi ne rel ci bop serigne bis bop bi da toj muné ni gis deret sigi xol jam bi mu ngi taxaw tim ko jambi ne ko wal kadhimin al ghaiz yalla beug na ñi ñi mer di won na sen mer bañ ko feñal mu ne ko won na sama mer mu ne ko yalla beug na ñi bal jam ñi mu ne ko bal na la mu ne ko yalla beug na ñi rafetal mu ne ko libéré na la wal lañ tollu ci lolu ndax dañuy ñew tafsir rek di dégg wax yalla rek di rétan ak tafsir bi neexna li ñu doon tafsir koor gi yëpp do am benn njëriñ do am import benn importance suñ ko waccewul ci terrain bi pour dund ko dañu yëg ne li yàlla mooy wax ak ñun yàlla mooy wax ak ñun waxi yàlla nag suñ ko bañee jëfee dañuy am problème suñ ko dundee dañuy nekk ci jàmm mu ngi mel ne oto boo xam ne ki koy dawal deful ko daraalu ci kaw tali bi tey jii ñi def ñi dawal tali oto yëpp su fekkee kenn defu ci kot tali bi lu fiy xew yenn saa nga fekk benn embouteillage boo xam ne doo xam oto yi fuñ jóge doo xam fuñ jëm doo xam fuñ jóge doo xam fuñ jëm kàcc lay def kenn du mun a reculé loolu mooy sunu dund tey parce que dañu bàyyi yàlla bëgg a dund loolu loolu waa ji doon wax maçon franc maçon bu mag bi na ngeen def àdduna sans yàlla ngeen dund àdduna sans Dieu kan moko def kan la han mu ngok na ngeen dund aduna sans yalla manana aduna bi na ngeen ci dindi yalla tay ñun loolu lañuy dund ni wër koor joté ñu nek ay julit université la joggé légui ci itijaaya jakka ji ëpp ji fess del ah ben laaj la leen laaj ne leen yeen di ngeen ñew fi jang pour xam yalla wala pour xam aduna ken ton duul le université ni ñu dañ fa dem pour xam yalla wala xam aduna yaana tak université bi yeb aduna tax nit ñi dem fa way du yalla ndax fokk dundi ga metti fofu parce que yalla taxul université bi ñu tabax ko mo tax fokk ay 150 moy tax ñu dé ay ndiki ndiki ñaata la université 150 barki dem étudiant 75 barki dem étudiant bi dé lolou tax ñu ray ko añ bi moy 150 han gis nga parce que sans yalla la sans yalla do problème fokk ñu am problème dañu bëgg dund sans yalla suñu kër yi ñuy dund suñu jabar ak suñu doom yi ñu bëgg dund sans yalla mbedd yi ñu bëgg dund sans yalla dëkk bi ñu bëgg dund sans yalla ñu bëgg ñoo gouverner sans yalla du dem dañuy sonal suñu bopp buñ suñ dundé suñu dundu gi te yàlla moom dundu gi ñu ne dañuy dund sans yàlla moo tax dañuy gis chaque jour rek catastrophe waaw barki démb sax dégg ngeen président assemblée nationale bi mu meree dane waa ji assemblée ngay wax rek mun génnoon ci mbedd mi doo wax ndeysaan dégg nga de suñu njiit yi ku ci mer président moom dafa ne gars yi xaw ma fañ xaw ma lan nan la ko làkk ci séeré ba pare mu ne moytu leen ma gaynde guy nelaw la gaynde guy nelaw damay nelaw gaynde guy nelaw sallallahu alayhi wasallam yalla wax ko won lolu yalla dene won muhammad fa bima rahmatin min allah linta lahum walau kunta fazzan ghaliz alqalb lan faddu min hawlik bo nekkon ku bon ku xat xol ku ñang di dorate ak di karaté nit ñi kon gaay duñ la wër duñ la wër dañu wëron yonent bi di lekkandok mom ba bis am ku japp loxo Aïssa ci ndab li ñuy reer Aïssa yu ko ne amna ku japp sama loxo kérok lañ ne goor ak jigen buñ lekkati kérok la yalla ne yeen nit ñi dal yeen dal jaxal ngeen ma yonent bi nak kilifaleti dafa soxla bopam su ngeen lekkate ba pare dem leen bu fi ken tok epi bu ken ñewati ci kër gi dudul heureu lek parce que kër kilifa la ba pare ba yalla waxe lolou war xam nga lu tek ci aya ba yalla rusu leen yalla du leen rusa wax deug ngeen togaté su ngeen lekke ba pare jog leen ngeen dem Allahu akbar kon ngeen xamne diine bi diine deug la diine orientation la diine defar doom adamay defar seen jikko mais lan motax tay doom adamay jikko yi baxul parce que dañ bëgg defar nit ñi sans yalla du bax du dem bu yebo ñu indi teori bu mëna doon bu yebo ñu indi ben xalaat bu yebo ñu top kilifa diine suñ ko teggul ci li yalla indi dañuy sank suñu dund dara du bax tous bu yebo teori ku nekk ñu jël ko la wax demb la dégg demb la dégg ci sama télévision la deg setan ben image dama muju ne ki don defar tele bi dafa defar tele tele bi bu wess la yaayu ki dañ ko may écran plat mu indi ben technicien mu koy defar mu tal ko mu tak mu indi 2S mu indi 2S fek fa ben émission waji ne yalla indi na sénégal ño xamné jarul ñuy xol ñi tuddu sen tour ci alcorane yalla indina ay nit senegal ño xamne jarul ñuy ubi alcorane di difa xol ken abillahi wallahi taala mané waji dimbali ma ngir yalla fayal tele bi waji ne ma ah dama koy defar di man ko kon changer chaîne bi parce que ki mon mënu mako sotan mënu mako deglu mu dindi waji indi lenen ané ko bu amé musique sax nga tégal mako moma gënal ki limi wax amna ño xamne setan deglu musique mo gën nga len di deglu senegal dafa am ño xamantene ño gëna for ñi yalla wax ci alcorane fi yalla tuddu fi alcorane senegal dañu am ñu len gëna for ibrahim musa isa muhammad yusuf nu ñi ni ah dañu am senegal ñu len gëna for lol waxi ci dola lol waxi kefer la wala qad qalu kalimat al kufr yalla dafa am ay nit yo xamne dañu wax baat rek yalla mo ne ñi ay yefer lañ ay baat rek lañ wax yalla mo ne ñi mom ay yefer lañ wala qad qalu kalimat al kufr wa kafaru baad islamim yalla mo ne ñi ba ñi waxe li rek lañ genn ci l'islam ay yefer lañ wallahi al azim ma ngi leen di gëñal ci yalla ci senegal gi ñu bari ay yefer lañ te ñi ngi jull ñi ngi worta ay yefer lañ wa bu yewalol ñu xam ko mbokk yi benen ba ca teggu moy masru'iyatu yonal nañ al i'tizar yonal nañ ko ci diine lan moy i'tizar moy nangul nit ñi ngand su nit defé dara bu joomé nga nangul ko defu joom mbokk yi nañuy nangu nit joom nañuy nangu nit def lo xamantene dafa deful nga ni ko li nga def mune la dama joom nga nangul ko ngant wala dama xamul won nga nangul ko ngant nañu nangu nit joxe ngantam waaw situ nak ki nga xamne kilifa la misal par exemple comme Idriss Seck fani bimu joomé né dama joom lañ nangu dafa joom yeggal leen ma nako nit ñi nangu mais pa ñu koy exploiter comme mom reuyul ngand na ngandulul su reyone tuubuma nangam comme niko ñeneen ñi defoon ñu feut ko feut yu metti su baba ñu takfir ko genné ko ci l'islam waye nit ngang ben ngang rek hein ñu exploiter ko dirijeem ni parce que politique ci dugg ci bir loolu lañ koy moy tandiku nit ki wut lañ koy def iqamatul hujja su waxé lu deful ñu nako attention li nga wax da nga wara tuub deltul ginaaw su tuubé ñu xamne delu ci wana su tubul nak ñu ala ñu attaquer ko ñepp jog song ko vilipande ko su limu def su yoré daraja ci l'islam luñ ko wara ray dañ ko wara ray su defé dara luñ ko wara ciaw ñu ciaw ko su defé dara lo xamne dañ ko wara génné dëkk bi ñu génné ko dëkk bi parce que l'islam waxna len chaque jour l'islam amul kasso l'islam amul kasso de la sujuna fil islam islam moy dine bu amul kasso parce que kasso musiba do nga lay yok senegal ñaata kasso ñofi nek du ngeen mako kontel ha ha fan wer ak juroom ñetti kasso très bien goor gi jeureuf yalla yalla fay la fan wer ak juroom ñet kasso yoy ban ñeriñ lañu amal sacci wañeku nañ agresseur yi wañeku nañ tapale kat yi wañeku nañ door katu marti wañeku nañ triyan yi wañeku nañ ray katu nit ñi wañeku nañ amul ñeriñ té pourtant kasso biñ koy créé lu loxon ñi rek ko pour yar nit ki waye gis nga ci l'islam li nga def dañ la koy def rek nga dem ñibi da nga jam dañ lay yobbu dañuy yobbu waji nga jam hôpital docteur yi nat li nga ko jam li mu dugg ñu indi la ba nga ñew jam la lolu ba mu dugg ñu neel demal nga ñibi waji ñibi nga ñibi ñu faji waji yo nga faji sa bop da nga bënn bëtu jamm ñu bënn sa bëtt ñu yobbu ka nga bënn bëtam defar bëtam ndampay ko yow nga ñibé sa bëtt bu patta faj sa bop ba pare ñu piné la da ngay joxe ndampay ki nga bënn bëtam nga dag nopp ñu dag sa nopp nga damu bañ ñu damu sa bañ nga ray ñu ray la nga sacc ñu dag sa loxo nga njaalo ñu ciaw la nga tuumal nit ñu ciaw la dekk bi dañuy jup dañuy jup ay da ngay ray nit da ngay wax ak nit rek daw jeli jasi dama koy kill ana mu day ñaan dawal dawal bu la fekke da ngay ray re dof la la ilaha illa allah muhammad rasulullah senegal ko waxal mu daw jeli pak barki demb demb demb la demb dama xey dem école xam nga demb la len wax dama don xex fi demb ñaari xex la xex demb la len wax dama don xex ak boy bi don foot ginar gi ciuj bi di foot ci gi foot ko bare wer ko bala koku élève yi ma don xexal demb kat te 6ème lañ nek 6ème wallahi alazim élève 6ème 7 ans xam nga lool lan mo len bolé pono pono ben boy bi néna dafa am 5 pono sen kër kenen ki néna mom dafa bëgg ci pono yi mu bayyi ba kay dem bayal ba kenn ki dé dem and ak ay xéer tam ñu ñëw sacc pono yi ñëw indi ko sen kër acc ko sen bar légui kële ñëw yaayam né ko diw jël na pono yi mu dem di jëlé pono yi ñé def gang xala ay xalé 7 ans né kenn du fi dugg boy bu la déllu sen kër jël pak jël paka yaayam mo ñew ne ma ki bu yeba nga wax ci mom maniko lan la mu ne ma paaka la jël di xex ak diw ñom ñaar ñep classe bi lañuy jàngé ki classe bi ma wo len ñu ñew di len enquête lan mo len bolé ñu may netali chaîne bi bañu paré ma wo 5 personnes né andalé nak ñaar ñi ngeen indil ma pono yi damay jaay pono de amna 10 pono mu ngi sama étage 10 pono kuy jënd pono fi 10 la nangu ci ñom 10 pono mo ngi ma aj ay xalé yu am 7 ans ñoñu xolal seen parents yi ni ñu inconscience xalé yi wara jang 7 ans ngeen bay leen ci medd ñu yor ay pono ak lu leen ci mëna fekk tay ci tali bi ha wala ñëm dañuy ciop dañuy tok rek di ciow di xaar gouvernement bu ñu yaral suñu njabot wala kilifa diine gu ñu yaral suñu njabot ay door suñu loxo ci ak ta luñ ñu de ñom ñoo ngi tal seeni milliards yi ñu yoké ñe ngi tal seeni lal yi ni seeni fauteuil yi ñi tok nuñ fi toge ñe ñoo ngi xalaat hectare yi tol yi ak ciéb yi ak soxna yi nuñu gëna bëré ta luñ ñu nantal suñu bop pour ñu dugg aljana lool dong ben naata ba gis ben lafañ bi ñaar tanki dañoo dag ak ben loxo bi mu yor butelu sangara nar bi xol ko ba ci yag ne ko ya khayti aduna ne khul bul yaq al akhirah nar bi wonako deug wala wako deug sa ñaar tang dafa dag ak sa ben loxo nga bëgg yor butelu sangara mu xol ko ba ci yag ne ko ya khayti aduna yow ne khul yow bul yaq al akhirah ñun tamit suñu aduna neexul ñu bëgg yaq suñu alakhirah dañoo jaamu suñu borom legi neena itijan yi no ngi ci wéru koor di waja jeex ndaysan gayef seen kanam yi firé ku nañ ko gis mu ngi rétane commencement koor gi ko gis légui ñepp ngi sibilé commencé contane génné kanam yu laa pourquoi koor day jeex buñu xamone li ci koor koor du jeex buñu xamone li nekk ci koor ci yërmënde yalla ci jaamu yalla ci yërmënde guy wacc ci ay xéewal Allahu akbar kon kenn du mebet koor jeex mais mal asaf heure bi ñu tollu ni bu fi salafu salih tollon dañuy joy ndax dañuy xamne deug tiyaba nga dem nga mëna gis ab julit bula assiré né wër yu yépp awma bakkar wër yu yépp assiré na né defuma bakkar wala buma doon def bakkar it wañékuna wala d'accord ngeen lool wa d'accord len da ngay gis nit né la wër wi dal ah xamna dal sama tiyaba mom mo op sama bakkar wala muy jeex ngay contane ci lo xamné après lum lay bayé amana sax tiyaba yi nga amone mu yaquat laaj na len dembu fi man len danger bi gëna graw moy wër ko rangi dem waye mom day ñëwaat waye ñun buñu démé duñ ñëwaat wër ko bu démé han day ñëwaat ramadan yazab yaud nahnu iza rahalna la na'ud ñun buñu génné suñu kër yi lahas nu banu lahas duggal ci jajj ñu duggal la ci morgu bi ñu fekk la fofu sang la julle la genn tek la ci jajj gi uteli morgu armelia bu ndé buñ la yobé do ñëwaat est ce que mbokk yi bi du suñu ramadan bu mujj est ce que bi nekkul sumu rasul ramadan bu mujj fi ñun ak yeen kan mo xam ci ñun ndax dina togaat fi ci jakka ji deewen pour déglu tafsir est ce que man xamna est ce que man ndax xamna ne dewen dina togat ak fi ak yeen di tafsir yeen est ce que ndax xam ngeen ndax yeen xam ngeen ne dewen di ngeen togat fi tafsir fi lañ dan tok suñu yenn mbokk tok fi di ñu deglu ñoo ñu tay ñing ci armelia ba bay cheikh bi mu jangal ñu inshallah ñaari aya yi walamma raja musa aya 150 xamantene raja delu sina fum demone dafa waxi jewon ak yalla musa sa dafa demone am rendez-vous ak boromam subhanahu wa ta'ala ndike bamou deme gaay amna ben say say ben katchor bu ko wutu ginnawam mu deme xam ngeen ne samiri mo jël takka yu jigen nya da len koy defal ab sellu moy doomu nak mu def ko mu nek or mu jël souf tanku jibril da di koy duggal ci gemign gi nak bay nañ di wuxu mu ne len li moy yalla musa walamma rajaa ba mu delusi musa yonent yalla musa ila qawmihi ci nitam nya ghadbana mu ngi mer allahu akbar asifan mu ngi décourager rajaa min al jabal tur delusi na joge ci montagne ba ba adal murur aksar min 40 yawman daf fa lu upp 40 jours def nako daf na fa lu upp 40 jours di wetal yalla yalla diko jox téré bobu tuddu tawrat ba mu delsé mo ngi and ak mer ndax lam fi fek asifan hazinan mo ngi nakarlu sadidul husn wal ghadab foko nat ci nakar ak mer musa eppal na lolu ndax lim fi fek peuple bo xamne yalla daf leena beug libérer len ci sen non firawna demb la len traverser geej demb tay ñu tok di bokale yalla di defar ay yalla diko jaamu di yatt ay yatt way comme yatt yi wa senegal di yatt rek da ngay kilifa diina guñu yatt tek ko ci sal bi ñi mom photo lañ yor ay photo ngandum photo gis na ci internet bi ben bima deme risatol defi conférence avant ñi yor ndeesan fima dal ay toll le tim école bima dal dafa tim ci tollu ciébi may waxtaan nak directeur école bi munema gis nga toll balé mané ko waaw munema lu doy war mo fa amone fani mané ko lan la muné borom toll bi dafa défar photo sériñam photo bi dafa njol comme buntu 3 mètres photo bi 3 mètres mom la tek ci diggu toll bi néna photo bi moy garder toll bi néna semaine bi ben waya fi jaar rek yeenu photo señ bi yobbu ko mu ñew gaay la waji laalul toll bi de way señ bi la yobbu mané ko nak comme mo doon garder toll bi kay wadi yalla ki garder toll bi mu na garder bopam wala c'est que sénégalais yu ruñ dañu am problème bop dañu am problème xel hein photo dafa meuna garder ken photo señ bi mo fa nek lolou di photo dafa meun teyini waye comme kilifa diine ño len di wax yoyu ño len di bokale lo ci sen photo yi mo do ci bokale ño len di dagal no estati yi ño len di dagal no lo photo yi mo do ñu daganal ko estati fepp fu mu nek malaka yermane du fa wacc lepp luy am ru nga def ko sa keur photo la dañ koy yatt bu yebo nga xamne malaka yeen mën du wacc sa keur lol bu yebo ñu xam ko ba pare fepp fu photo nek wala dessin yoyu wala yatt yoyu so fa julle julli gi yalla du ko nang ba bu yebo ñu xam ko suñu bëgge dundu diine dañuy dem jang diine diine kenn du ko deglu ci mbedd yi ni da ngay gaddu téré yalla bi nga jang nga xam fi ngay tek tank diine kenn duko di deglu kenn duko jang ci whatsapp gis ngeen fan yi li ngeen deg ci julli fay fat ak nafila yi ñi wax ci koor gi ñepp ngi wax julli fay fat boko defé da ngay am nangam tiyaba nafila nangam aljuma bu mujju bi wo nafila ñenti rak rak bu yek 50 yasin 50 tabarak suratul mulk 50 yasin kenn da ka mo nafila lol kan mako mu nafila 50 yasin ba pare est ce que julli gogu yow ngay joxe yonent bi danako julli est ce que yonent bi mo joxe lolou moy fo ngeen nek ay nit xelu bayyi yenn yi ngi jël ci mbedd yi diine kenn duko jël ci mbedd diine dañ koy jang kenn duko jël ci whatsapp kenn duko jël ci internet ngay dem nga jangi téré yalla ba nga ni mo ci raw tay ji bo bëgge baña nek njaay all bo bëgge baña nek al topé bo bëgge sa diine leer na téré yalla bi nek sa wet tay ji ku jappul ci téré yalla rek ñu sank la parce que ñi lay wax ñi ci ëpp seeni banex bakkan lañ lay wax kenn waxula ci yàlla, kenn waxula ci dëgg, kenn waxula ci yonent sallallahu alayhi wa sallam. Ku nekk si boppam la lay wan, wane seen bopp rek, wane seen bopp, wane seen bopp. Te yonent bi moom bu bëggoon wane boppam mu wane ko, waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mësta wane boppam. Yàlla rek la doon wane, moo tax mu réussir. Yonent bi amoon na 124,000 sahaaba, waaye déggoo kenn naan ko ci yàlla nga, yaay yàlla. Fii da ngay am ñetti taalibe rek ñu ne la yow yàlla nga, ñett. Wala juróomi taalibe ñu ne la yàlla nga, ngay xeex ak ñoom. Ah wala Moussa ba mu delsee dafa mer, ghadbana moo nga mer, asifa Allahu akbar moo ngi naqarlu. Qaala mu ne leen bi sa bonna maa xalaftumuuni li ngeen ma wuutal sama ginnaaw min baadi sama ginnaaw yéen a bon li ngeen remplacé sama ginnaaw moo yées moo bon yéen ak li leen yàlla defal xéewal gi mu leen yàlla defal ngeen jël ay xërëm di leen jaamu sama ginnaaw waaye yéen sax a ajjiltum ndax da ngeen a yàkkamti amri rabbikum seen mbiru borom yéen seen borom li mu leen defal xéewal maa ngi dem di wax jéeg moom xamagu leen lu ma fay jëlee mun leen toog xaarama ba ma muñ da ngeen di jaamu ak yëkk a ajjiltum ndax da ngeen a yàkkamti ay istaajaltum amra rabbikum seen mbiru borom allahu akbar waaw nit ñi dañoo yàkkamti mbiru borom bi ñee sax ñoom dañoo yàkkamti mbiru borom bi waaye ñun dañoo bëggul mbiru borom bi ñee ñoom dañoo yàkkamti xaaruñu Moussa ñëw ba indil leen li yàlla wax waaye nun li yàlla wax ci boppam lañ bëggut da ngay dégg fi ku ne sharia ah nde wax dëgg yàlla man sharia sama yoon nekku ci da ngay dégg ku ne man xaqiqa laay dund dunduma sharia ñun xaqiqa la ñuy dund ndeysaan te kat inna safinata la tajri ala alyabas xaqiqa bala mun a nekk foog sharia ñëw sa xaqiqa munta nekk sans sharia munu nekk ndax gaal dina daw ci suuf gaal mooy xaqiqa gaal du daw ci suuf ku ko weddi dama nga yett gaal nga indi ko ci suuf si billahi say baqata dina na bàcc say faar dina toq say mbagga damm ñu yenu la suuli waaye gaal gi du daw ci suuf inna safinata la tajri ala alyabas abadan gaal du daw ci suuf sharia kenn munu ko dund xaqiqa kenn munu ko dund sans sharia ba pare sax est ce que xaqiqa wér na ci diine question la est ce que xaqiqa wér na ci diine damay naan sàngara si balaa muy egg sama put ma soppi ko meew loolu lu est ce que dafa wér ah damay njaaloo pour ma wàññi sama leer ah non soo gisee muy njaaloo day wàññi leeram wàññi leer waaw waa kan moo bëri leer sax bañ ne na wàññi leer gi yonent yàlla Mohamed amoon na leer wala amul leer yonent bi amoon na leer wala amul leer amoon na leer lu tax wàññi wu Aboubacar leeroon na wala leerul leeroon na lu tax wàññi wu ko Umar Ousmane Ali fii ngay gis kilifa diine ñu ne day wàññi leer non dañuy wàññi leer c'est que ñoom yenn saa yi am na fu ñuy toll quoi il faut ñu sëy ak jabaru jàmbur il faut ñu naan tuuti sàngara il faut ñu toog bañ a julli ah loolu ban aaya la fan ngay toll ci ngëm yàlla ba naan sa ngëm yàlla dafa bëri da nga koy wàññi ngëm yàlla est ce que waaw leer sax est ce que leeru nit boo pee da koy lakk ba nga wàññi ko ay caaxaan la rek sëñ bi daa bëgg a njaaloo njaaloo na kese nañu wax loolu fii ngay dégg ñu naan moom kay kilifa gi bi mu deewee ba ñu suuli ko lay jógewaat ci armeel yi di seeyeeg soxna si ba mu am doom bu barkeel bi kilifa gi daa dee ñu suuli ko biñ ko suulee ah muy jóge ci armeel yi guddi di ñëw di seeyeeg soxna si am na sax ku ko fa fekk ba jàpp ko kooku mooy seede bi mu ne ko man la Issa la ndaw si dafa ëmb man mii la néew mun naa ëmbal jigéen bi muy dem dañ koy yóbboon bi muy ñëwaat ku ko indi bi muy dem bëggumaa wax turam de bi muy dem dañ koo yóbbu dañ ko teg ci kees yóbbu ko suul ko bi muy ñëwaat ci kër gi ñan ñoo ko indi beneen bi mooy ku dee sa soxna téñ ba génn sëy ba tas na yexal nga ci tudé bu sa soxna teñj paré nga ci kenen moy ñew takkat teñj moy jexal sé suma mo légui soxna ma dé légui soxna ci am doom légui du teñj teñj moy jexal sé gis nga légui nak ñu né ñewna waji kay sédé na mom mo jul doom bu am barké bi ndaysan doomi jallo neew da mëna ëmbël jigéen neew ku dé man kay wax dëgg yalla buma dé won ñu sul ma joggé armée li ñibi ci fekk fi sama jabar wallahi mo ñew duma ñibi ba ñibi nga def li ngay def ba nga déllu wat ci armée li tëdda té nga mëna ñew tok yalla tare man kay duma ñew aduna bi di ñibaat di tok yeen sa nga dégg ñu né bu ngeen réré téra cham xarit ba paré na ngeen jël ben dank ngeen def ko ci digg bool bi ngeen bayyi ko fofu parce que neew yi dañuy rér ci man dé buma nékkon neew ma ñew fekk ben dank ciéré lañ ma tégal wa kër gi dina leen réy hein ben dank ciéré yow yaangi tok ñaata at bi yeb léko yaangi ci armée li nga ñew ñom amul luñ la tégal ben dank ciéré ah dëgg dëgg ñu ñobon ñom lutax tégaluñ ko ciéré bi yëp xolal dañuy wax wax yo xamné wax dëgg yaa sa yaram sax day daw li ñu ko nit di waxé wala yeen say nga am ben gënu julit bu joggé ci dëkk julit yi nga koy wax lén da na la non non non non loolu mënu nekk way non loolu mënu nekk way tool mënu nekk da lay loolu mënu nekk lool way way lool ya koy wax rek illa illazi la ilaha illa kërok ben way mu ne dégg na fi da ngeen di jaamu garab mané ko waaw am nañu jaamu ci ñun ay guuy mu ne mes ka réellement amna ma génné sama whatsapp né ko temps xolal mo gis gaay di wër guuy gi waaw di wër guuy gi di dugg di génn mané ko mo ngi ni di ci wax wax ah gis nga ko jërëjëf wallahi boy fenn da ngay soril sédé yi boy fenn da ngay soril sédé yi ay fi ba ma fi toggé ba légui wër koor gi ba légui sa yi ma waxé rek am ku né gis nako wala fekké nako wala sama rakka la wala sama mam la wala sama nijaay la wala xamnako fo ñu dello suñ xel kenn du jaamu xërem xërem jaamu xërem baaxul yalla daf ñuko téré Musa motax bimu fekke gaay di jaamu xërem mu mer lool motax so gisee ñuy mo yalla meral ki gëna bon ci nit ñi moko gis ñuy togn yalla muy contane motax yeen ñi tok ci kanamu télé yi ñuy xass l'islam ngeen di rétan sétal leen seen bop wala len ndax am ngeen ngeum yalla setan len ndax am ngeen dara ci ngeum yalla dara tarfatal ayni ndax am ngeen ko ci ngeum yalla tok ci kanamu tele bi ñuy xass l'islam nga tok di xass julli di xass alquran di xass sahaba yi di xass imam yi nga tok di setan setatal ndax am nga tuti ci ngeum yalla tuti setatal ndax am nga ko ñent yalla musa bam ne teul gis ñu jaamu xërem bi da mer ba alliwe yi mu jele won yi ñu bindon tawrat allu ay alluwe la ko yalla joxone bind ci tawrat dafa mer ba sanni alluwe yi aya baangi ni wa alqal alwaha dafa sanni alluwe yi yamu ci de wa akhadha bi ra'si akhihi muné tép kawaru haruna xecc la ko def xecc tey dal di xecc ci kimbi xecc ko mu ñew ci mom allahu akbar ndax mer ngeen musa wax nañ len ni musa ponkal la won xex fek na ñaari nit di xex rek mu len di atté mu bëm ak kenn ki rek mu daanu dé motax bimu né haruna tép ci bop bi benen loxo nday jor bi né kirtim ci sikim bi mu xëcc ko ci dënn bi mu né ko doomu nday han aw ndaysan wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilayhi mu xëcc ko qala ibn umma ay doomu nday innal qawma stad'ifuni nit ñi lotal nañ ma wa kadu yaqtulunani xaw nañ ma rey fala tusmit bi al a'da bul ndokkel noni sama kaw yow doomu nday dafa yaakaaroon ne moom la mooy responsable bi lan moo tax Musa ñëw téye ci bop bi xëcc ci sikkim bi lu tax parce que bi muy dem def ko ne woon yow laa fi bàyyi toogal ma fi ba ma ñëw yar len jangal len war len yedd len motax so remplacer da nga wara xam ci li nga remplacer sunu kilifa diine yu bax yeb ñi len genn wal gi len remplacer ñu ci bari jubulu ñu waye ñom xol luñ fi bayiwon xex ak tubab samp daara yi jangal nit ñi alquran yar nit ñi ci diine ay ñu bari buñu ñëwé tok ñom ndaysan li kilifa yoy doon def ñom seen yoon neeku ci ndaysan ay kilifa go xamne mamam wala bayam dafa bayyi won daara daara jaangi ni daara ja tejna kilifa gi legi jangaletu kilifa ga jangaletu bu ñëkk ba buñu né sëriñ loy xalaat ha sëriñ baam daara kuy jangalé sëriñ baangi ni dama jangal bind ben dars ba paré kérok ci tablo bi sama classe ma bind dars ba paré ben hadith la doon jangalé ci bir hadith bi mané wa classe bi kan moy seen sëriñ ki mu né man ki mu diw moy sama sëriñ ki mu né di moy sama sëriñ man nangam la ki né man awma sëriñ mané ko tax ibadullah awma sëriñ ki né man awma sëriñ ma ibadullah ki né man di moy sama sëriñ ki né di moy sëriñ ma baye ba classe bi jox mané yéna mëna fenn yeen ñepp may seen sëriñ yéna mëna fenn ku len di jangal ñu né yow mané ku len di jangal moy seen sëriñ gi la jangal moy seen sëriñ dé la yéna mëna fenn ma yéen ñaar ngeen naan amu len sëriñ ha ku len di jangal ñi na yow mané bay seen sëriñ lan moy sëriñ moy ki lay jangal baatu sëriñ lu muy tek ci olaf moy kuy sayé njëriñ kuy sayé njëriñ moy kuy jangal nit ñi njëriñ lu baax koku moy sëriñ képp ku lay jangal pour nga baax nan la jaaral ni defal ni li la yalla wax pour nga nekk ci lu baax koku moy sëriñ ay leg buñ né sëriñ rek gram bu bu ngandé sikim bu ngandé kala bu ngandé kurus gu ngandé lo moy sëriñ mu lagar lagari ñew ñu ne xajal leen ko yoon bi xajal leen ko yoon bi kesse lol moy sëriñ sëriñ day jangalé alhaji malik da doon jangalé ba gumba silmax ñu ne ko sëriñ bi mu ne to gis mu ne buma bayé jangalé lek riba suma noppé jangalé lek riba kilifa diiné day jangalé diiné du lol lañ wax kilifa diiné day jangalé diiné kilifa diiné day nango nek ci naaj bi day nangou day yomb pour ñu gis ko day yomb way amna ñoom de bo mën nga won nga yendu seen kër ñetti wër ñetti at do leen gis am na kilifa gi la soxla ñu ne fatuna dama demone ci benn télévision ma def waxtaan ma dal di fay waxale amna kilifa diiné bo xamne at baat benn yoon lay genn benn way ñu waxa yow xam nga suñu sëriñ ngay wax mané ko ah bon mom la mané waw mom la moy at mané ko kon mom la du yoyane mom la kilifa diine bi gene at man dama wax rek est ce que tuduna tour mune wa tudo tour waye ñun xamna ne mom nga yaw mané ko señ bi ya ko bëgg yobu ci mom comme nak ne yow ne nga mom la kilifa diine bi gene at bu nek ben yoon teyo nga wara gene bis bu nek di jité jakki ci di jangal nit ñi ñu lay laaj massa yi ngay tont nit ñi di dé ngay dem di julé ji di sul nit ñi di am ay dom ngay dem di leen tuddu di leen won ni yonent bi daan def sahabe de lolou yonent bi daan def quran jité Quran tuddu dom yi Quran sang neew yi Quran len julle ku len dan sul ba buñuy dem guerre day gaddu jaasem tak mbubu kongam sol mbaxnem kalaw nek ci kanam ben bis medina dañu jek jek rek ñu deg ben xaju deñu lu reuy dal ci kaw medina daan ñepp tiit ñu nan bor bela ñepp yew taxaw ci digg bi di xol nan fele la waye li doy war moy bi pend bi deme ba mure ko nit ñi taxaw dañoo seen yonenti bi di genn fofu di ñew mu yex fe gaay taxaw mu ne dem leen genn teddi du dara dem na ba fofu xamna lan la dem leen genn teddi bobu nit ñaangi naaw dem na ba mom bay ñewat nit ñi doga yow naan lu xew fi Allahu akbar sallallahu alayhi wa sallam mom dawul teddi de basaman khinun ñul kuk yonent bi day tourner di def va-et-vient melni jigen ju matu day onk allahumma shayyiban nafi'an allahumma ij'al hariyan wala taj'al harihan ya esne ko yonent kay tok mune munuma tok nitu sangam ni la won asaman khin yaakar ne day taw ndek yalla de len di mbugal munuma tok wallahi nitu sangam ni la won asaman khin ñu defane day taw nek mbugulum yalla moy ñew man munuma tok sama xeer yu bëgguñu bëgguma ñu lak bëgguma mbugal yalla dal leen yenente bi neena aïcha aïcha da ngay dugg aljana aïcha aïcha ni nga ande ak man non nga ande ak man aljana aïcha contane bu mbeuk yenente bi ndeysan ene aïcha lan la muneko dama contane muneko aïcha xana xamo sa yuma sujote ñaan bi lay ñaanal sama xet sa yuma sujote ñaan bi lay ñaanal sama xet ñom ñep yalla lañ dugg aljana fekk sima ngeen nek fi senegal di wor yenente bi nekkon medine di len ñaanal pour ngeen de dugg aljana fekk ci ko fofu koko day moromu ñi ñukoy tekkale ngi di tekkale yonentibe senegal ku dekk senegal naan senegal yalla def na fi ño xamne jarul ñuy ubbi alquran di wax turu ña fa nek bu ñu ubbi alquran alkude wallahi bu ngeen ubbi wul alquran ay jaami nit ngeen di nek bu ngeen jaamu yalla te ku jaamu nit bo de dem safara musa waji xeccina Musa xeccina bop do rakja xecc ko qala muneko qala ibn umma yow domu nday innal qawma nitnya istad'afuni lotlo nagn ma wakadu khawnañ sax yaqtulunani di maray ngalaway wala tusmit biyal a'da bul ndokelal ja noni yalla sama kaw wala taj'alni bul ma bolé ma al qawmi zalimin ci nit ñi nga xamné ay togn kat lañ man bokuma ci bul ma ci bolé ñi waxna ba sonu dama leena mënalul dara motax ma bayu leen ñu def li ñu def mënu dara kon man mënuma ci dara ndeysaan ñaari sank liñ doon wax lañuy jëlé ci aya bi ñaari dars yépp nga ni bu ñëkk ba moy nit day mer waye lutax ngay mer yalla waye bo méré it ki nga méré bu la joxé ngant nga nangu musa merena haruna ba sanni alwe yi japp ci bobbe ak sikim bi xecc ko muneko domu nday dal dikoy jox ay ngantam bul ma gañ ñi dañ ma sonal xaw nañ ma ray bama len di war motax ma baye len ngal la way bul ne ñew ñom kay buñ ma bëgg ray ba fa yow nga ñew di ma ray neysan musa dal di comprendre xamne rakam mo nek ci deug mu daldi ñaan ñaanam nga khala rabbi ighfirli yalla yeureum ma gis ngeen wali akhi khala bu doon yonent bi lu muy wax yonent bi du moromu nit ñi jang leen amana rasul rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana rabbana wala tahmil alayna اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا يا ننتبي قال موسى لهم ربي اغفر لي ولي اخي انا نينن يا انا نينن يا kan la ñaanal mok bopam mok rakam yonent nak ndax mus ngeen gis fu mu ñaanale bopam kesse fu mu ñaanale ali kesse fu mu ñaanale hussein kesse fu mu ñaanale hasan kesse fu mu ñaanale yonent bu ñaan ñep lay ñaan tout le monde yonent bi li ñaanal yonent bi loloy mission pour ñepp sevé motax mu ne bima yalla yonne dama ñew fekk nit ñi wara jëm safara ma tak sama kala sama ndig lolo ma sonal ne dama melne ku dem ba ca dig all ba ca jamono nawet nga tal safara xam nga bo demé bo baye bamu taw tay buñ baye bamu taw ñun ñi fi bo baye bamu taw nga dem ba ca all ba nga tal ay mat gunori ni ñi def day ñew di plonger di dugg ci safara si xam nga lu leen indi won gunori di plonger di dugg safara xam nga lu leen indi won jaaru dañu ñewon pour jaaru waye comme xamuñu ñuy jaaro dañ nan li ci gëna gaaw xaaruma duggu ci biir fi Dakar sa bo fi talé légui la gi même lampe yi sa lampe courant yi ni bu nawété di ngeen di gis gunoor yi teggu ci lampe yi ba doto gis ah yonent bi neena man non la mel dama melna wa jo xam dafa dem ba ci dig all ba ci nawet mu tal ay mat gunoor yi ñew bëgg duggu ci safara si neena man may ki taxaw gunoor gu tepp bëgg duggu ci safara si ma kapté la tegg la ci suuf man may ki tal safara si yeen yeenay gunoor yi yene ñeu bëgg dugg ci safara ci man leen du ngeen fi dugg mu ne leen rek moma metti mu ne amna ñuma capté ñu recc amna ño xam dañu recc dugg aljana ndax bu gunoori attaquer ma song côté bi japp yi yene ñi daal di jaar côté bi dugg yene ñi daal jaar sama ginnaw dugg neena lo rek moma metti moy xéedu ñi recc dugg safara kon ku dugg safara ci xéetu muhammad da nga recc yonent bi def la mënalul dara motax mu ne kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba wa qila man ya'ba ya rasulullah qala man atani dakhala aljanna wa man asani faqad aba ci xéetu yonent yalla muhammad la wax ku baña dugg ku duggul aljana rek da nga recc ku dugg safara da nga recc wa yonent bi ci mission moy wo waro dugg safara dax indil na la lo xamne bo ci jappé dug aljana wa indil na la lo xamne bo ci jappé safara dang koy deg way do ci dug waye bo bañé nak jël lim la indil so duggé safara mo yow ya nga recc ya baña dug parce que yonte bi indil na la lo dug lula musal rabbi yo sama borom ighfir li jegal ma denga allahu akbar ño wote ak muhammad wali akhi kérok ba nuh sonné dané rabbi la tazar ala al ard min al kafirin yalla bu fi baye ken rayel ñop yalla né ko abon mu né xam nga sax lu ba légal gis nga ñi bo len baye sax ay bandi lañuy jur rayel ñep bu fi baye ken sen doomi sax ay bandi lañuy nek hein wallahi al azim damitu weñ weñ rek lay doon damitu weñ weñ lay doon wallahi deug la xolay yaronte yalla muhammad mom kérok ci bañ koy sanni xeer ya fan la demone bañ koy sanni xeer ya taif ba deret ji yaram bi nacce mu tok ci garab suufu garab gi ben labbe fek ko fa ndeysan indil ko pom mu ne ko fi moy taif labbe bi labbe natural yonenti bi yaangi fomp ant ak zeyd zeyd mu ngay xoti mbumbam di fomp tanki yonent be kanam gi mu nan ko zeyd sama deret bu mu lal souf sama deret ji bu mu lal souf bu lalé souf rek asman asman daan sen kaw sama deret bi bu mu lal souf zeyd di fomp deret ji bala muy lal souf di fomp dal yonent bi bala deret ji di lal souf wax la yalla yonne ben malaika mu ne demal nga ni yonent bi suma ñaané rek ma jël montagne bi dur ko ci dekk bi ñepp dé malaka bi ñew wax ko ko yonent bi sigina yalla allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun yalla bal len ndax ñom xamuñu suñ ma xamoon duñ ma def ni bal len ñom buñ ma gëmut danañ jur ay doom yo xamne danañ ma top ko wuté nak nuh de ha nu dane rabbi la tazar ala al ard min al kafirin dayaran koku wute nak musa de dafa ne rabbi ighfir li wa li akhi wa adkhilna ñun ñaar nak nu duggal fi rahmatika ci sa yermande ñun ñaar de nga yeen tim nak da duggal ñep ndaysan da duggal wa mak duggal wa medine duggal wa senegal duggal wa france duggal wa almagne duggal wa canada duggal wa amerique ñepp lu duggal kep koy julit rek yoyende sallallahu alaihi wasallam neena sayu ma sujote dina ñaan yalla mu duggal la aljanna wa adkhilna yan la ngi duggal yow yalla fi rahmatika ci sa yermande wa anta yow yalla arhamar rahimin ñi yermata yalla ndax yeerum kep koy yereme yonente bi yalla la ko yermane ak ko meuna doon ya yerem na doom wala yeremuko ba yeureum na doom wala yeureumuko yalla mo geureum mo geuna yeureum nit ci ndayam ak bayam malakal mawti dañ ko laaj ben laaj nako malakal mawti mes nga yeureum nit mune waw ne kan nga yeureum mune ben bis yalla daf ma yoni nena dem ci all bi ma ray fa ben jigen bu taxani won ndeke ndaw si dafa eumb ndaw si dem mat da di koy dal ci all bi te mu ngi taw mu ngi deñu mu ngi leundeb té ndaw si nekul ak kenn mom kenn ci all bi mo ngi deñu mo ngi taw mo ngi melax mo ngi leundum ndaw si di matu mom kenn ci all bi yalla yoni malakal mawti ne ko demal nga ray yaay ji malakal mawti neena ma ñew ray yaay ji bayi fa dom ji té mo ngi ni teud juddu na ba paré ma ngay wéxu naan wé malakal mawti ray yaay ji bayi fa dom ji malakal mawti neena kérok wax deug yalla yeureum na lire bobu mo tax musna yeureum de ko ko yeureum nako yalla ne ko ndax mus nga tit mu ne waaw musna tit kagn nako yoni wo nga mawon na dem dekk sangam maray bour ba mais bima ñewé dama fekk ñu escorté ko ba weñ ñemé wu ko laal ndax ay garde limu yor ci garde moy weñ ñemé wu ko laal yalla ne ko pourtant lire bobu moy bour bobu lire bobu moy bour bobu ah malakal motu jommi hein mune ko lire ba ab sam moko fa fek dawi wo wa dekk ba ñew jël yaay ji sul jël lire ba yar ko mu mag upp fa katan upp fa doole meun ñep nek sen bour Allahu akbar xolal yalla nim ko samé xolal foko yalla jël ci all bi mom kenn cundum bukk yi mënon nañ ko fa lek fek lek tilli jani lepp waye xolal yalla yaay nan len gëm yalla nan len bëgg yalla nan len top yalla nan len jégué suñu borom nañu xamné nun ay julit lañ julit té top yalla ak yonent bi lool moy darsu tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.